إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة سلام انتم عليه الصلاة والسلام hakika katika neema ambazo ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'zam an-ni'ma na neema hiyo ni miongoni mwa neema kubwa ni'matul islam ni neema ya uislam neema ya uislam ni miongoni mwa neema kubwa sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha يقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله سبحانه وتعالى أنا سيما اليوم أكملت لكم دينكم ليوني ميكمليشا دينيينو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي nani metimiza juu yenu neema yangu wa raditu lakum alislam dina nani meridhia kwenu uislamu ndio iwe dini nimeridhia kwenu uislamu ndio uwe mfumo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonyesha uislamu alislamu huwa a'zamu an-ni'ma Uislamu ndio neema kubwa miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha mwanadamu mwanadamu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa nuru ya Uislamu amempa hidayah ya Uislamu basi huyo amenemeshwa neema kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى أنا سيما لقد من الله على المؤمنين حكيك الله مونيما شوميني أمي وقى نعمة ووميني waumini kabla dhalika walipo neema ya uumini ile neema ya uislamu ni neema lakini Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji neema nyingine juu ya neema laqad manna Allah 'ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim pale alipowapelekea mtume anaotokana na nafsi zao idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yathlu 'alayhim ayatihi mtume huyo anawasomea wao hao waumini anawasomea aya za Allah yathlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim na anawatakasa wa yuallimuhumul kitaba wal hikma na mtume huyo anawafundisha wao kitab al-Qur'an wal-hikma as-sunna wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya kujio huo, kabla ya ujio wa mtume huyo, kabla ya huyo mtume kufanya kazi hiyo, hawa watu walikuwa katika dhalal, walikuwa katika upotevu wa wasi. Ibadallah, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema, akampa hidayah, akawa ni muislamu, akajua uislamu, mtu huyo yupo katika neema kubwa, mtu huyo yupo katika mwongozo. Lakini kinyume chake, basi mtu ambaye hakupata neema ya uislamu, hakujua uislamu, akautendea kazi uislamu, kabla dhalika akajifundisha mafunzo ya uislamu, mtu huyo yupo katika dalal, dalalul mubin. Allah amesema upotevu wa wazi, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja na kitabu, alikuja na sunna, akawa anawafundisha watu. Allah anasema hii ni neema kubwa walioneemeshwa waumini walipoletewa mtume anayetokana na wao, mtume ambaye alikuwa akiwasomea aya za Allah, mtume ambaye alikuwa akiwatakasa na yale machafu ya shirki, machafu ya maasiya, anawatakasa na kila aina ya uchafu. Lakini mtume huyo katika kazi kubwa aloifanya, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, mtume huyo alikuwa akiwafundisha watu kitabu al-Qur'an wal hikma ambao ni sunna. Ibadallah, hakika ndugu sanguni, mfumo sahihi wa kuabudu, utaratibu sahihi wa kuabudu ni utaratibu aliouleta Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mitume yake alayhimus salatu wassalam. Mitume yote ilikuja na dini moja, utaratibu mmoja tu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muumba mbingu na ardhi. Ijapokuwa sheria zilitofautiana baina ya mitume, lakini mitume yote kwa mujibu wa maandiko mbalimbali yaliyokuja katika Qur'an, mitume yote ilikuwa dini yao ni moja tu, nao ni dini ya Uislamu. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Allah anasema Ibrahim, ambaye Ibrahim ndio baba wa mitume, ambao wengine kwa lugha nyingine wanamuita Abraham. Ma kana Ibrahimu yahudia wala nasrania, Ibrahim hakuwa myahudi wala hakuwa mnasara, walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa ni hanifan aliyeachana na mila zote, mila zinazoabudia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kana hanifan muslima walam yakun minal mushrikin. Ibrahim hakuwa mshirikina, Abraham hakuwa mshirikina, ambaye ndio baba wa mitume yote, hakuabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakumwabudu jiwe wala hakuabudu sanamu wala hakuabudu mti wala hakuabudu jua wala hakuabudu mwezi. Ibrahimu alimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na tumetakiwa tufate mila ya Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, elekea na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fuata mila Ibrahim, wa aqim wajhaka lid-din hanifa, elekeza uso wako kwa dini ambayo ni Uislamu hanifa, hali ya kuachana na mila zote zisokuwa mila au usokuwa utaratibu wa Uislamu. Mshanguni, hakika Uislamu ni neema kubwa, Uislamu ni neema kubwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini, hakika utaratibu wa kuabudu na kujikurubisha kwa aliyeumba ni utaratibu wa Uislamu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Tuhatukufundishwa bali tumekatazwa kumwabudu kinyume na asiyekuwa Allah, awe ni mtume, awe ni malaika, iliwe ni jiwe, uwe ni mti, uwe ni mwezi, iliwe ni jua. Allah amekataza wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Allah anasema hii misikiti yote ni lillah, ni kwa ajili ya Allah. Fala tad'u ma Allah ahada, msimuabudu pamoja na Allah kitu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha an-nas ubudu rabbakum, ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله نسمى يا أيها الناس أيني واتو هيني أمر يا مانزو كتك القرآن وكوسوما مسحاف وانزي ألف لام ميم أو سورة الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حكونا أمر يوتي يوكوجا اسمك ويا أيها الناس عبدوا ربكم أيني واتو مؤبدوني مولاوينو مؤبدوني مولاوينو الذي خلقكم والذين من قبل مولا أمبايا أمكم بنييني نوال والوبيت قبل يينو لعلكم تتقون إذن فكي دراجكم شاء الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا مولا أمبايا أمجالي أرضك ونتنريكو والسماء بناء نامجالي أمبينك ونباء وأنزل من السماء ماء مولا أمبايا أميترنشا maji kutoka mbinguni mola ambaye ameteremsha mvua kutoka mbinguni وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله سبحانه وتعالى بعد كترمش مبوة أكتوى كبتية هي مبوة متوندا بالمبالي نفاكا بالمبالي منزاو بالمبالي رزقا لكم هل يكون رزق كوانو فلا تجعلوا لله أندادا فاسم سمجالي الله وشركا مسمو أبود الله فمجل في تفنجين مسياتكم أبود الله مكالك يا masanamu mkaelekea mitume mkaelekea malaika mkaelekea jua mkaelekea mvua mkaelekea mwezi mkaelekea kadha fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun msijalie kumjalia Allah mkamwekea Allah washirika mkaabudu vitu vingine asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'lamun na hali ya kuwa nyinyi mwajua aliyeumba mbingu akaumba ardhi akateremsha mvua huyu ndio ambaye anastahili kuabudiwa akawatolea mazao mbalimbali. Hebu tizamani neema za Mola alizowaneemesha watu wa Mbulu. Tizama ardhi ya Mbulu ilivyokuwa na rutuba, tizama kijani kila unapopita, mahindi yamestawi, kadha kimestawi, mazao yamestawi. Ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala aliyeteremsha mvua anawatolea mazao nafaka mbalimbali. Huyu ndio anastahili kuabudiwa, si changine chochote, si mwingine yeyote ambaye ameumbwa na Allah subhanahu وتعالى. عباد الله حقيقة وإسلام لنعمة نما ذموني يا وإسلام كولي مبيني يا وإسلام مسيني ودنيتو لكم وابودوا الله سبحانه وتعالى بكي نا الله سشركيشو ناكب تشوت yoyote atakayeelekeza ibada yoyote kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwabudu mtume awe ni mtume Muhammad au awe ni Isa ibn Maryam au akamwabudu yoyote katika mitume au akaabudu malaika au akaabudu jua au akenda kwenye mzimu akenda kwenye masanamu akenda kadha, basi mtu huyo hafai mtu huyo hafai katika mtazamo wa kisheria, mtu huyo hayuko sawa, mtu huyo ni mshirikina, mtu huyo ameelekeza ibada kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo atakuwa mbali katika ayuko mbali na neema ya Uislamu, kwa sababu Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtii Allah, kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, kwa kumwabudu Allah pekee na kujiepusha na shirki na washirikina. عباد الله حقيقة الله سبحانه وتعالى أما تتاك سيسي صوت ونادام توى إسلام صوت تمعبد الله بكي الله سبحانه وتعالى نسيما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله نسيما يوتي أتكيش أبوا أكايتاجي أكفاتا أصبوا إسلام أكفاني أنجيو دينياك دو ترتبوا كوابودو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه mtu huyo hatakubaliwa yoyote atakaye khiari akafuata dini usiokuwa dini ya Uislamu akaacha mafunzo sahihi ya kumwabudu Allah pekee akaanza kuabudu viumbe akapiga magoti kwa soko wa Allah akasujudu kwa soko wa Allah akamtegemea kiumbe kilichoumbwa na Allah akaona kiumbe hicho ndio kitamsaidia mtu huyo Allah anasema hatakubaliwa wa huwa fil akhirati min al khasirin, na mtu huyo kesho akhira akifufuliwa, mtu huyo atakapofufuliwa, mtu huyo atakuwa ni katika wale waliopata hasara. Nani yule ambaye atachagua na atafuata utaratibu wa ibada usiokuwa utaratibu wa Uislamu? Aqulu ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وجبوته عباد الله كولكي نعمة هي ألوتوب الله سبحانه وتعالى kwa wale ambao tayari wamepata nuru ya Uislamu, wajibu wetu sisi ni kusoma Uislamu, tukaujua Uislamu vizuri, sababu Uislamu ni dini. Dini hii ina misingi yake, dini hii ina usul zake, dini hii ina furuu zake. Ni wajibu wetu kusoma tukajua misingi ya dini, tukajua mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Kwani mtu anaweza kuwa ni Muislamu lakini akalala Muislamu akaamka si Muislamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam haya ameyataja wakati wa fitna. Zinaweza kutokea fitna, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akistaja fitna na wakati wa fitna, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, anaweza kuingiliwa na jioni mtu ni mumin lakini akaamka asubuhi amekuwa kafir, na anaweza kuamka asubuhi ni mumin lakini ikafika jioni amekuwa kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, mtu huyo anaiuza dini yake kwa sababu ya vitu tu vya kidunia. Kuna mambo anaweza akayafanya Muislamu asubuhi akamka Muislamu lakini jioni akawa ni kafiri. Kumbe Uislamu sio kavu. Uislamu unaweza kumponyoka mtu akamka Muislamu lakini akafikiwa na jioni hali ya kuwa ni kafiri. Ni wajibu wetu kujua Uislamu, ni wajibu wetu kusoma Uislamu, mtu akatambua Uislamu wake ili aweze kuulinda Uislamu wake usije ukamponyoka, asije akatokwa na neema hii. Katika mambo yanayomtoa mtu katika Uislamu ni shirki billah. Shirki ni kufuru. Shirki inamtoa mtu katika Uislamu, hata kama anaswali, lakini mtu huyo ikawa yeye ili alime mazao yake, mfano huu mwenyewe ni wakulima, ili alime mazao yake au ili avune shamba lake, kuna vitu anavitegemea, anakwenda kwenye mizimu, kuna mambo anayafanya kwenye mashamba, anaona vitu hivyo ndio vitamsaidia apate mazao mengi. Bila shaka mtu huyo amemtegemea asiyekuwa Allah. Bila shaka mtu huyo amemwelekea asiyekuwa Allah. Jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu. Yawezekana ana swali, yawezekana anavaa kanzu, lakini ameyafanya mambo yanayoweza kumtoa katika Uislamu. Ibadallah, ni lazima tusome dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa tahadhari na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa laqad uhiya ilayka ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. حقيقه سيسي حقيقه تمكفنوليا wewe na wale waliopita kabla yako. La in ashrakta la yahbitanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Allah anasema hakika tumekufunulia wewe wahai, tumekupa ufunuo wewe na wale waliopita kabla yako katika mitume kadhalika, tumewafunulia jambo gani? ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت اكيوا utafanya shirki la yahbatanna amaluka yatabatilika matendo yako yote wala takunanna min alkhasirin na wewe Muhammad utakuwa ni katika wale waliokula hasara. Hebu tizameni ibadallah, Allah anampa tahadhari mtume wetu alayhi salatu wassalam, anamfafanulia yale ambayo walifunuliwa mitume kabla yake. Anaambua tumekufunulia wewe, tumekupa wahai wewe, na wahai huo huo tumewapa mitume kabla yako. Ikiwa utafanya shirki, yatabatilika matendo yako yote. Hebu tizama kazi aliyofanya Rasul alayhi salatu wasalam. Lakini Allah anampa tahadhari ya shirki. ukifanya shirki matendo yako yote yatabadilika. Ni wajibu wa kila Muislamu kujua shirki ni nini, ili usikae unaingia msikitini lakini mshirikina. Unaingia msikitini, unatoka, unafunga Ramadhani lakini unafanya shirki. Shirki inabatilisha swala zako zote uloswali miaka 50-60. Shirki inabatilisha funga zako zote ulizofunga. Ni wajibu wetu kujua shirki, ibadallah. Kwa huu Uislamu ni neema, lakini lazima kila mmoja aijue neema hii, hakika ya kuijua, ili hii neema isikamtoka. Na huwezi kujua Uislamu isipokuwa kwa njia ya kusoma. Lazima tusome dini yetu, tusome Uislamu vizuri kwa rejea zake. Qala Allahu qala ar-rasul, tusome Uislamu kama alivyosomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya aliyoisoma, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Mtume alikuwa akiwafundisha watu Qur'ani na Sunna. Ni lazima tuisome Qur'an, tuisome Qur'ani kuijua, kuisoma tilawa, tuisome Qur'ani tujue maana yake, tuhifadhi Qur'ani kadri ya uwezo wetu. Hii ndio kazi aliifanya rasuli na masahaba, kazi yao ilikuwa ni kupokea elimu kutoka kwa rasuli alayhi salatu wasalam. Lakini kadhalika alhikma, mtume aliwasomesha watu sunna. Sunna ni mafunzo ya rasuli alayhi salatu wasalam. Ni lazima tusome mafunzo ya mtume alayhi salatu wasalam, tukae chini na walimu wetu waeke muda wa kusomesha watu waijue dini yao, hususan katika bilad, katika miji kama hii, miji ambayo Waislamu ni wachache. Ni lazima Waislamu wasome dini yao, waujue Uislamu wao, wajifakhiri na dini yao. Lakini jambo la pili, baada ya kusoma, ni lazima tuufanyie kazi Uislamu kivitendo. Itadhihiri dini hii kwa sisi kusoma na kufanyia kazi elimu tunaisoma. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, yeye ndiye ambaye amempeleka mtume wake na elimu, amempa huda, amempa elimu muongozo, wa dinil haqq, na matendo ya sawa. Matendo ya haki, matendo ya sawa, matendo mema. Liyudhihirahu ala dini kulle, ili apate kuidhihirisha hii dini juu ya dini zote za batili. Walau kariha almushrikun, hata kama watachukia washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala amempa rasul, amempeleka mtume kwa mambo mawili. Alhuda ni muongozo. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Allah ameita Qur'ani ni muongozo. Shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas, Qur'ani ni muongozo. Huku Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda. Huda ni nini sasa? Huda alquran ndio elimu, Qur'ani ndio elimu, sunna ndio elimu, mafunzo ya rasul alayhi salatu wasalam. Wa dini alhaq ay al-amal as-salih, matendo mazuri. Vitu viwili hivi Allah anasema liyudhhirahu ala ad-din kulli. Uislamu utadhihiri, utashika hatamu, utakuwa juu ya dini zote. Uislamu utakuwa na nguvu kwa mambo mawili tu, Allah anasema, kwa watu kusoma, kushikamana na muongozo, wakaujua muongozo wao ambao ni Qur'ani na Sunna, halafu wakatenda matendo, wakafanyia kazi elimu waliyosoma. Basi huu Uislamu utadhihiri juu ya dini zote. Hii ni risala hasa kwa ndugu zetu wa mji huu wa Mbudu. Ni wajibu wetu hii neema ya Uislamu kuikumbatia, lakini kwa kuisoma hii neema tujue Uislamu, tukae chini, tuache kuzurura. Watu wengi wanapenda soga ya maneno na mazungumzo yasiyokuwa na maana. Darasa zaendelea msikitini, wao watia story maskani, wanacheza draft, wanacheza zumna, wamekaa vijiweni. Mahakadha, mambo hayaendi hivi. Ni lazima Waislamu wasome dini yao, waujue Uislamu ili wahifadhi Uislamu wao, kwani una uwezo Uislamu wa kuotoka. Uislamu sio kovu, Uislamu ni misingi. Ukihalifu misingi yake unakuwa uko nje ya Uislamu. Na utajuaje misingi ya Uislamu? Na utajuaje kufanya hivi ndio kuhalifu misingi ya Uislamu? Ni kwa sisi kukaa chini tukasoma, na walimu wetu wakasomesha watu, lakini baada ya hapo tukafanyia kazi yale tunayojifundisha. katika akida, tukaitakidi itikadi sahihi ya Uislamu, ibada zetu tukazifanya ibada zetu kwa mafunzo sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhlaqi zetu, tabia zetu, tukajipamba na tabia bora za Uislamu, hususan katika miji hii kama nilivyosema, tabia zetu, miamala yetu na watu, tukajipamba na miamala bora, uaminifu, ukweli katika mambo yetu, tukaacha ghishi na hadaa katika mjitamaa, katika biashara zetu, katika shughuli zetu, majirani zetu tunaoamiliana nao, basi tutawavutia watu katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walivutiwa na rasuli kwa tabia zake na miamala yake, ukarimu aliokuwa nao, ukweli aliokuwa nao, uaminifu aliokuwa nao, ndio Uislamu, adabu na akhlaq. Hili jambo litasaidia sana katika miji kama hii, Uislamu kuvutiwa na watu, watu wakasilimu, watu wakakubali neema ya Uislamu, sisi kuwa na mafunzo bora. Hamuoni nini watu wanaweza kupigia mfano wale Waislamu katika yale wanatenda? Ambua ndo Muislamu, angalia ambua waswali. Jambo hilo lako unalifanya muamala wako mtaani, hali ya kuwa ni Muislamu, unarudisha nyuma watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la tabia na miamala mizuri ni jambo lina nafasi kubwa sana katika kuuendeleza na kuupigisha hatua Uislamu. Ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.